مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان. بهره این گفتند دایانان به فن، میهمان محسنان باید شدند. تو مرید و میهمان آن کسی، کوستانت حاصلت را از خسی. نیست چیره چون تو را چیره کند، نور ندهد مر تو را تیره کند. چون ورا نوری نبودند در قران، نور کی یابند از وی دیگران. همچو اعمش کو کند داروی چشم، چه کشد در چشم ها الا که یشم. حال ما این است در فقر و عنا، هیچ مهمانی مبا مغرور ما. قحط 10 سال ار ندیدی در صور، چشم ها بکشا و اندر ما نگر. ظاهر ما چون درون مدعی، در دلش ظلمت زبانش شعشعی. از خدا بویی نورا نی اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالیم و بیش. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خرده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از درون او یزید. بینوا از نان و خان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم خلیف زادم. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. سالها بر وعده فردا کسان، گردان در گشته فردا نارسان. دیر باید تا که سر آدمی، آشکارا گردد از بیش و کمی. زیر دیوار بدن گنج است، یا خانه مار است و مور و اژدها. چون که پیدا گشت کو چیزی نبود، عمر طالب رفت، آگاهی چه سود؟